بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. حدیث متفق علیه. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا تسبوا اصحابی، اصحاب من را دشنام ندهید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک میگوید شما اصحاب من را دشنام ندهید، صحابه های بزرگ را شما دشنام ندهید و تحقیر نکنید. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، و اگر یکی از شما به مثل کوه احد اگر طلا نفقه کند و صدقه کند در راه خدا و صدقه بدهد به مثل کوه احد، ما بلغ مد احدهم، آن انسان به مثل یک کفی صدقه اصحاب بزرگ، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمی رسد. ولا نصفه، و حتی نصفی کف دست اونها نمی شود. اگر به مثل کوه احد می گوید رسول الله شما طلا صدقه کنید، با مثل آنه که اصحاب رسول الله یک کف صدقه می دادن یا که نیم کف صدقه می دادن، حتی با مثل نیم همون صدقه همونها نمی شود. این از فضیلت و بزرگی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس ای برادران عزیز مهربان، اصحاب رسول الله، صحابه های بزرگ را دشنام نکنید، صحابه ها را تحقیر نکنید و صحابه ها را پس نشمارید که الله و رسول الله محمد و رسول الله از اونها راضی هستند و از اونها راضی بود. اونها اصحاب رسول الله در خدمت رسول بزرگوار بودند. اصحاب رسول الله همراه رسول اکرم در خدمت بودند. پس شما ای بندگان خدا، اصحاب رسول الله صحابه ها را دشنام نکنید. و مثل بعضی بدبختان گمراهان شیعه و شیعه روافید شما گمراه نباشید. تن در ناموس اصحاب رسول اکرم نزنید و زبانهای خود را صاحبی کنید تا اینکه سبب وارد شدن جهنم نگردد آن حرف هایی که آن سخن هایی که زبان شما میگوید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، برای ما و شما روایت میکنند.